Muslim Yogyakarta, memberikan akhidah, berbakat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'alah amma ba'd. Bapak ibu berubah miyarsa ingkang muki tansahpun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaringipun monggo kita tansah nderek muci lan syukur dumateng rasa dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Awit nikmat ingkang tansah kita rasaken ngantos saat punika. Lan nikmat menika peparingipun Allah subhanahu wa ta'ala ingkang wajib kita syukuri. Lan wujud syukur kula panjenengan sami dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Boten sanes kan dinindak ke dawuh-dawuhipun lan nebihi awisan-awisanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kerasa nderei sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken wonten ing pepanggihan punika tafsir Nidaatul Rahman li ahli iman. Ing menika tafsir ayat-ayat khusus ingkang dipun awali kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan kita ngancik wonten ing ayat urutan kaping sekawan dosa walu saking sangang dosonan ayat ingkang dipun wiwiti kanthi kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Lan ayat menika kasebat wonten ing surah Al-Anfal ayat kaping 29. Allah Ta'ala ngendika wonten ing mriki, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan, menawa sira takwa marang Gusti Allah, Gusti Allah bakalan dadekake kanggo sira furqanan sing iso mbedakake. Yukaffir ankum wa yukaffir ankum sayiatikum, lan Gusti Allah bakalan busak kesalahan-kesalahan sira. Wa yaghfir lakum, lan Gusti Allah bakalan paring ampunan marang sira. Wallahu dzul fadlil adzim, lan Gusti Allah kuwi zat kang mohon duweni keutamaan kang agung. Nah Bapak Ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun mekaten Allah Subhanahu wa taala, i'lam ayyuhal qari' wal mustami' anna hadzan nida'a al ilahiyyal karim yahmilu ata'an ilahiyan ma fawqahu ata'un wa annal mahruma min man harramahu innahu wa'dun rabbaniyun wallahu la yukhliful mi'ad. Lan kita kedah mangertosi Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Ta'ala, menawi timbalanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten ing ayat menika wonten kandunganipun inggih menika peparingipun Allah Ta'ala ingkang ageng sanget kangge menungso. Lan tiang ingkang dipuntebihaken saking peparing punika, punika tiang ingkang rugi sanget, awit menika setunggalipun peparingipun Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang gadahi keutamaan ingkang ageng tumrapipun menungso. Nalikanipun dipunparingi kados dene napa ingkang dipunsebataken wonten ayat punika. Lan menika wa'dun rabbaniyun, janji rabbani, iki menika janjinipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan kita mangertosi sedaya menawi Gusti Allah menika la yukhliful mi'ad, boten nate mblenjani janji. Nah, wa'ada limanit taqahu taqwa haqiqatan sadiqatan. Wahia imtithalu awamirihi ta'ala wa awamiri rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sinabina wahihima. Allah Ta'ala paring janji dumateng tiang ingkang takwa. Dumateng Allah Subhanahu Wa Ta'ala kanthi takwa ingkang leres, takwa ingkang hakiki. Lan takwa ingkang leres, takwa ingkang hakiki punika nindakke dawuh-dawuhipun Allah nebihi awisan-awisanipun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lan ugi dawuh-dawuhipun Allah lan awisan-awisanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam ugi. Lan ugi ninggalaken sedaya syubhat perkawis ingkang boten jelas hukumipun makhafatal wuku'i fil muharramat awit piyambake ajrih sak mangke mlebet wonten ing perkawis-perkawis ingkang haram. Wa shahana al-qalbu bin niyyati shadiqati al-khalisati. Lan kalbunipun tiyang wau kebak kanthi niat ingkang leres, niat ingkang suci. Lan ugi sedaya anggota badanipun menika sami sibuk nindakake amal-amal saleh. Lan ugi nebihi utawi njagi saking perkawis-perkawis ingkang sifatipun menika ndadosaken cacat keimananipun. Arupi min syawa'ibi syirki al-khafi wal-jali ma'an. Arupi kotoran-kotoran, rereget-rereget kesyirikan ingkang sifatipun syirik khafi utawi syirik jali. Sirik ingkang napa khafi menika sirik ingkang samar lan jali menika sirik ingkang terang-terangan. Nah, sahibu hadhihi taqwa, tiyang ingkang gadahi ketakwaan kados mekaten. Wau kita aturaken nggih, takwa ingkang kados pundi? Takwa ingkang leres, takwa ingkang hakiki inggih menika nindakake dawuh-dawuhipun Allah, nabi awisanipun Allah. Nindak ke dawuhipun Rasul, nebi awisanipun Rasul. Ninggal ke perkawis-perkawis syubhat. Awit ajrih mlebet wontening perkawis ingkang haram. Atinipun kebak niat ingkang leres, niat ingkang suci, niat ingkang khalis, ingkang murni yang namung kagem Gusti Allah. Lan anggota badanipun menika sibuk nindak ke amal-amal saleh lan jagi saking sedaya tumindak-tumindak ingkang ngurangi ketakwaan arupi sirik ingkang sifatipun khafi utawi jali. Nah, sahibu hadhihi taqwa, tiang ingkang gadahi ketakwaan kados mekaten menika bakalan pikantuk setunggalipun nikmat kados sini ingkang dipun janjikaken Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat menika. Iki menika nuwuhaken kesaenan-kesaenan kados sini dipun sebataken wonten ing ayat menika. Napa kesaenan ingkang bakalan dipun gayuh dening tiyang ingkang gadahi ketakwaan kados mekaten sepisan al-husulu alal furqan. Piyambake bakalan pikantuk al-furqan. Furqan menika sing bedakke. Furqan menika ingkang bedakke. Nah, wal furqanu huwa nurun yamla'u qalbahu asmarat lahu taqwahu lillahi. Furqan menika nur, cahaya ingkang yamla'u qalbahu ngebaki kalbunipun lan ugi asmarat lahu taqwahu nuhaken ketakwaanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, menika furqan. Dados cahaya ingkang ngebaki atinipun ingkang nuwuhaken ketakwaanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila sahibu hadzan nuri yanju idza halakan nasu. Tiang ingkang gadahi nur kados mekaten niku bakalan selamat nalikanipun menungso sanesipun binasa. Wayantasiru inin hazaman nasu lan piyambai bakalan pikantuk pitulungan nalikanipun sanesipun menika mboten selamat. Wa yumayyizu bainal haqqi wal batili wal ma'rufi wal munkari wal khairi was syarri wan nafi'i wad dari was salihi wal fasidi idzal tabasa hadza ala ghairihi. Lan piyambai saged mbentenaken pundi ingkang hak, pundi ingkang batil, pundi ingkang ma'ruf, pundi ingkang mungkar, pundi ingkang sae, pundi ingkang ala, pundi ingkang manfaat lan pundi ingkang dadosaken madarat, pundi ingkang saleh, pundi ingkang fasid nalikanipun perkawis-perkawis menika wau iltabasa hadza ala ghairihi dados samar dumateng sanesipun. Liyane mboten mangertosi. Nggih, liyane mboten mangertosi ananging kagem piyambake menika saged mbentenaken antaranipun nggih perkawis-perkawis menika wau. Lan kosok wangsulipun faqidi nuril furqanil ladzi athmarathu taqwallahi azza wa jalla. Idzal tabasa hadza ala ghairihi min faqidi nuril furqanil ladzi athmarat taqwa taqwallahi azza wa jalla. Lan menika nalikanipun napa perkawis-perkawis menika wau dados samar kangge sanesipun tiang-tiang ingkang kelangan nur kados mekaten menika ingkang saged nuwuhaken ketakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Walaka an ta'rif ayyuhal qari anna lafdzul furqani mustaqqun minal farqi bainal asya. Lan kita mangertosi Bapak Ibu ingkang mugi tansabun mulaiakan Allah Ta'ala menawi lafad furqan. Allah Ta'ala kan ngendika ki ya ja'allakum furqanan, Gusti Allah bakalan dadi aki kanggo sira kabeh furqanan sing iso mbedakke. Nah lafad furqan menika mustaqun minal farqi, menika saking asal kata al-farqu. Al-farqu menika nggih sing beda. Al-farqu bainal asya, sing bedake antarane siji lan sijine. Pramila tiang ingkang takwa menika jiwanipun bakalan resik. Jiwanipun menika bakalan resik nindakake ketaatan-ketaatan lan ugi nebihi kemaksiatan-kemaksiatan. Tasfu nafsuhu safaan tusbihu ka'annahum ta'isu fin nuri yaksaha min kulli jawanibiha. Jiwanipun menika resik kados-kados dene piyambake menika gesang wonten ing sekitaranipun cahaya ingkang napa nutupi piyambake saking sedaya saking perkawis-perkawis wonten sekitaranipun. Nah, fahadhan nur, cahaya punika yahsulu li sahibihi quwwatal furqan. Dadosaken tiyang ingkang gadahi niku pikantuk kekuatan furqan. Furqan wau sing bedakke, kan? Oh, kita aturaken furqan menika sing bedakke. Saya kuat cahayanipun, saya kuat cahayanipun, menika saya kuat furqanipun. Lan cahaya menika wau allati yumayyizu biha bainal multabisati wal mustabihati hatta yusbiha qallama yukhti'u fi nadhriyatin yaraha aw yaqulaha. Lan cahaya punika ingkang bentenaken antaranipun perkawis-perkawis ingkang samar. Perkawis-perkawis ingkang samar, ingkang mboten jelas hukumipun. Piyambake saged mentenaken. Pramila piyambake nggih awit saking saged mentenaken perkawis-perkawis menika wau, kesalahanipun menika langkung sekedhik. Nalikanipun piyambake napa mirsani setunggalipun perkawis utawi nggih ngendikake setunggalipun perkawis menika kesalahanipun langkung sekedhik. Nah, Bapak Ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, contohnipun menika dipun sebataken wa hadza Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma biambai nate ngendika maqala abi fi syai'in adunnuhu kada ila kana kama dhanna. Napa ingkang dipun ngendikake bapak kula ingkang kula kinten perkawis menika kados mekaten menika ternyata kados ini napa ingkang dipun ngendikake bapak kula. Ateges napa? Napa ingkang dipun ngendikake menika leres. Awit piyambake saged bentenaken antaranipun sunggal lan sunggalipun, antaranipun hak lan ugi batil. Lan menika siru dzalika quwwatu taqwa Umar radhiyallahu anhu. Rahasianipun kekuatan takwanipun sahabat Umar radhiyallahu anhu. Nah, pramila kados mekaten menika dipun ngendikake dening Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awit saking perumpamaanipun sahabat Umar radhiyallahu anhu, saking kuatipun takwanipun sehingga cahayanipun cahaya Furqan menika wau nggih saged langkung kuat nggih wonten ing piyambake lan nalikanipun napa piyambake mlampah wonten sunggalipun mergi papasan setan, setan menika langkung milih mergi sanesipun. Nggih katosipun ngendikake masalaka Umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan ghairi fajji ghaira fajjihi. Umar nalikane dhewekne mlaku ana ing dalan kepapasan karo setan, mula setan kuwi dhewekne luwih milih minggir golek dalan liya tinimbang papasan karo Umar. Nah, kados semengatan menika nggih liku wa dinurihi allazi asmaratuhu lahu quwwata taqwahu lillahi subhanahu wa ta'ala. Kados semengatan menika awit saking kekuatan nuripun ingkang nur wau nggih nuwuhaken ketakwaan dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngantos-ngantos ugi dipun ngendikake dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika tasih babagan sahabat Umar ibn al-Khattab, "Lau kana min ummati muhdithun ay tahaddatsahumul malaikatu lakana minhum Umar." Menawa saka kalangan umatku kuwi ana wong kang diajak ngomong dening malaikat, isa rembukan ngomong karo malaikat, mula diantarane sing bakalan diajak kuwi mau Umar menawa ana. Nah, mereka ngendikanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lajeng nomor kali faedah utawi manfaat saking ketakwaan menika wau, tiyang ingkang gadhahi sifat takwa menika wau inggih menika takfirus sayiat, kesalahan-kesalahanipun menika dipun busak. Napa maknanipun? Wahia al-khotaya wahuwa satruha wa'adamul mu'akhadatu biha. Kesalahan-kesalahan menika wau dipun tutupi lan boten dipun adab. Kesalahan-kesalahan wau dipun tutupi lan ugi boten dipun adab. Nah, kesalahan menika napa? Kullu maksiatin lillahi wa rasulihi. Sedaya maksiat dumateng Allah lan ugi Rasulipun. Sedaya maksiat dumateng Allah lan ugi Rasulipun. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansabun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Wa halil muradu bisayyiati allati fa'alaha al-'abdu qabla at-taqwa hadha huwa adh-dhahir. Walakin la mani'a min annal muttaqiya tazul qadamuhu wa yaf'alu sayyi'atan thumma yatubu minha fatuzilu at-taqwa allati ya'ishu 'alayha atharaha min nafsihi wa yusbihu ka'annahu lam yuqaribha abada. Nah, sing dimaksud wonten ing mriki kesalahan-kesalahan ingkang dipun tindakake sak deringipun tiang wau gadai takwa utawi sak samunipun. Ingkang dipun maksud wonten ing mriki Ih menika as-sayyi'at allati fa'alaha al-'abdu qabla taqwa. Kesalahan-kesalahan sing dihapus wau, sing dibusak wau, ih menika kesalahan-kesalahan saderengipun tiyang nggadahi sifat takwa. Pramila nek pun nggadahi takwa, sing kesalahan-kesalahan jaman rumiyin menika dibusak. Menika zahiripun. Ananging saged ugi kita artosaken nggih menawi tiyang ingkang takwa nalikanipun dheweke nindakake kesalahan, nalikanipun dheweke nindakake maksiat, lajeng dheweke tobat, pramila kanthi takwanipun wau ingkang dadosaken tobat, nggih kesalahan wau lajeng dipun busak. Nah, kados-kados sini piyambake mboten nyerai dosa menika wau. Nah, menika takfirus sayiat. Kesalahan-kesalahan ini pun menika dipun tutupi, dipun busak. Nah, langkung tepatipun gegandingan kalian perkawis menika nggih niki dipun tutupi. Kesalahan-kesalahan ingkang sampun dipun tindakake nggih jaman rumiyin saderengipun takwa utawi saksamunipun takwa lajeng piyambake kanthi ketakwaanipun lajeng tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ingkang ketiga inggih menika magfiratud dzunub. Dosa-dosa ini pun dipun ampuni. Nah, dosa-dosa wonten ing mriki inggih menika magfiratu dzunubihim wa adamu mu'akhadzatihim biha wa hadza fid dunya wal akhirati ma'an. Dipun ampuni dosa-dosa ini pun mboten dipun adzab mergo dheweke nindakake dosa menika wau wonten dunya semanten iki wonten ing alam akhirat. Nalikanipun piyambake menika nggadahi sifat takwa. Awit sebagian dosa menika wau kita ngendikake, kita aturaken menawi boten dipun adzab wonten donya lan semanten ugi wonten akhirat, awit sebagian dosa menika nggih niku wonten ingkang hukumanipun langsung dipun kes dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing alam donya menika saderengipun wonten alam akhirat. Wonten ingkang dipun azab nggih donya semanten ugi nggih akhirat. Nggih dados kekalihipun. Pramila magfiratud dzunub nggih dipun ampuni dosa-dosanipun menika dipun ampuni dosa-dosanipun nggih boten dipun azab. Azab donya semanten ugi azab akhirat. Nah, lajeng Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang terakhir nggih. Inggih menika napa ingkang bakalan dipun gayuh dening tiyang ingkang gadhahi sifat takwa menika ingkang paling ageng boten sanes inggih menika swarganipun Allah Subhanahu wa taala lan sedaya nikmat wonten ing mriku. Lan menika wonten ayat mriki dipun ngendikake nggih kanthi napa al-ajru al-azim utawi al-fadlu al-azim ingkang nggadahi keutamaan ingkang ageng sanget inggih menika swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, wonten ing swarga menika dados ganjaran ingkang paling ageng saking Allah Subhanahu wa taala dumateng tiyang ingkang nggadahi sifat takwa menika wau. Lan kados sini kita mangertosi wonten swarga menika nikmatipun dereng nate kita pirsani semanten ugi dereng nate kita mireng dereng nate kita bayangaken nikmat wonten ing swarga ingkang bakalan dipun panggihi dening tiang-tiang ingkang nggadahi sifat takwa menika. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Awit saking kenikmatanipun pramila menungso wonten ing swarga dipun ngendikake mboten bakalan ngraosaken napa ingkang dipun raosaken wonten ing alam donya menika arupi kesusahan, kesedihan, mboten bakalan ngraosaken kesel, mboten bakalan ngraosaken susah. Pramila wontenipun tiyang wonten swarga menika ngerausakan nikmat ingkang ageng saking Allah Subhanahu wa taala. Ngantos-ngantos tiang wonten swarga menika mboten sari. Kados dipun tangletaken dening para sahabat, dening sahabat nggih ngengeni napa tiang wonten swarga mangke sari Kanjeng Nabi. Pramila kali Kanjeng Nabi dipun ngendikake an-naum akhul maut. Sing jenenge turu kuwi sedulure mati. Tiang wonten swarga menika mboten bakalan ngraosaken sari. Mboten bakalan ngraosaken sari. Lan sari mriku kangginipun tiang ingkang kesel. Padahal wonten swarga tiang menika mboten bakalan ngraosaken kesel. Mboten bakalan ngraosaken sedih, susah lan sak piturute. Piyambake bakalan ngraosaken kebahagiaan ingkang hakiki sak lawas-lawasipun lan wontenipun menika perasaan bahagia mboten kados ini tiyang gesang wonten ing alam donya punika ingkang tansah mikir sedoyonipun wonten ing alam donya punika. Piyambake kedah mikir minjangipun nyambet damel kados napa, minjangipun dahar kados napa, lajeng masa depanipun kados napa. Ananging wonten akhirat piyambake mboten bakalan menggali perkawis-perkawis ingkang kados mengaten. Kebahagiaan ingkang hakiki lan ugi kemenangan ingkang hakiki ingkang bakalan dipun gayuh dening tiyang ingkang gadhahi sifat takwa inggih menika swarganipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing akhirat ingkang kula panjenengan sami mugi-mugi dipun dadosaken nggih bagian saking golongan tiyang-tiyang ingkang pikantuk swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Mangkaten sekedhik ingkang saged kita aturaken wonten ing pepanggihan menika lan menawi wonten kelentenipun atur kita nyuwun pamunten. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Perban, Yogyakarta,